NPO Radio 1. Mark Visser. Een heel goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Het viel veel mensen op en misschien heeft u ze ook wel eens gezien. Bomen met keurige cirkels van gaatjes rondom de stam. Bioloog Leen Moraal heeft nu uitgezocht wat het nou precies is. En hoogspanning al de hele dag in Jeruzalem bij de Knesset. Daarover ook al meer in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Want in Israël heeft het parlement ingestemd met een wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt. Alle uitgebrachte stemmen waren voor. De oppositie had voor de stemming uit protest de Knesset verlaten. Honderdduizenden Israëliërs hebben de afgelopen maanden tegen de wet geprotesteerd, zegt correspondent Nasra Habiballa. Het lijkt erop dat ze toch wel door blijven gaan met die demonstratie. Maar ja, het is de vraag wat dat nu verder nog gaat uithalen. En dit hele hervormingspakket, dat heeft Israël de afgelopen maanden tot op het bot verdeeld. En vandaag was dan die eerste stap waarbij die eerste wet er doorheen is gestemd. Dus het is de vraag wat het nu verder met de Israëlische samenleving gaat doen. Critici zeggen dat de hervorming het einde betekent van de democratie in Israël. De communicatiesystemen van hulpdiensten, energiebedrijven, Schiphol en de Rotterdamse haven zijn gevoelig voor hacks, dat zeggen experts van een beveiligingsbedrijf. Vooral het radiosysteem Tetra, dat veel gebruikt wordt, is volgens hen kwetsbaar. De Europese beheerder van Tetra zegt in een reactie dat er geen gevallen bekend zijn van misbruik door criminelen. Probleem is wel dat het traceren van misbruik moeilijk tot onmogelijk is. In Algerije zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door bosbranden, melden de autoriteiten. De branden woeden in het bergachtige noorden van het land. 1500 mensen worden geëvacueerd uit het gebied. Net als in Zuid-Europa is het ook in Algerije al een tijd extreem heet. In de Gazastrook zijn zo'n 125 graftombes van 2000 jaar oud ontdekt, evenals twee zeldzame lode sarcofagen, meldt het Palestijnse ministerie van Oudheden. De opgravingen werden financieel ondersteund door Franse organisaties, omdat Gaza het zelf niet kan betalen. En Arno Kamminga heeft op de wereldkampioenschappen zwemmen in Japan zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Kamminga tikte in Fukuoka aan in 58 seconden en 72 honderdste. Chinees Qing Haiyang was ruim 1 seconde sneller. Kamminga moest de tweede plaats wel delen met een Italiaan en een Amerikaan. De president van Roemenië heeft gereageerd op een Russische droneaanval in Oekraïne, niet ver van de Roemeense grens. Bij de aanval werden Oekraïense graansilo's op zo'n 200 kilometer van die grens getroffen. Oekraïense havens aan de Donau waren het doelwit, zegt redacteur Gim Balduk. Er stond waarschijnlijk weinig luchtafweer, omdat ik vermoed dat ze ook niet verwachten dat Rusland daar met een aanval zou komen. Want die Donaurivier vormt gewoon de grens tussen Roemenië en Oekraïne. Je verwacht niet dat je dat risico op gaat zoeken met die Iraanse drones die niet per se heel betrouwbaar zijn en nog wel eens een uitzwaaier kunnen hebben. Roemenië is lid van de NAVO en bij een afzwaaier op Roemeens grondgebied zou Rusland dus een NAVO-lidstaat treffen. De partijleider van de Noorse Communistische Partij is afgetreden nadat hij was betrapt op het stelen van een zonnebril. Dat had hij vorige maand gedaan in een zonnebrillenwinkel op de luchthaven van Oslo. Eerst zei de politicus dat hij zich niet realiseerde dat de bril nog in zijn zak zat, maar camerabeelden wezen iets anders uit. Het weer dan nog. Vanmiddag enkele felle buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanavond opklaringen. Morgen zon, stapelwolken en plaatselijk buien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB. Helene Geest, hoe is het op de weg? Zeker gezien alle schoolvakanties die nu wel aan de gang zijn. Ja, dat zie je heel goed terug inderdaad. Er staat maar 100 kilometer file. En de files die er staan, die zijn over het algemeen ook niet zo heel erg lang. Het zijn vooral wegwerkzaamheden en ongelukken die nu voor veel vertraging zorgen. Zoals op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens. Tussen Hoogkerk en knooppunt Euvelgunnen is de vertraging 25 minuten. De weg is daar ook helemaal dicht door werkzaamheden. De werkzaamheden op de A29 veroorzaken weer file op de A17... van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar is het tijdverlies een kwartier. En door een ongeluk op de A27 van Utrecht naar Almere bij Huizen is de vertraging daar ook ruim een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Niemand maakt een betere sambal dan jij, Jeannette. Jeannette gaat met zwangerschapsverlof. Marvin's cateringbedrijf zoekt tijdelijk een buitengewoon pittige kok. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. 100 jaar Avrotros, 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer, dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live, 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. NOS NTR. Ondanks hevige protesten heeft het Israëlische parlement vanmiddag een wet aangenomen die de macht van het Hooggerechtshof inperkt. We came to protest against the changing of the administration in Israel. We fear we gone down to a dictatorship. De demonstranten zijn bang dat het land afglijdt naar een dictatuur. Mark Visser. Nieuws & Co. Volgens de Israëlische krant Haaretz waren er vandaag 20.000 demonstranten op de been in Jeruzalem. Met waterkanonnen probeerde de politie ze uit elkaar te drijven. Ja, reden voor de protesten is dat pakket aan juridische hervormingen dat de regering van Netanyahu wil doorvoeren. En vandaag werd daarvoor een belangrijke stap gezet, doordat een van de meest controversiële onderdelen ervan werd geratificeerd door het parlement. Correspondent Nasra Habiballah, jij staat bij dat Hoge Rechtshof in Jeruzalem. Hoe is die stemming verlopen? Nou, die was vrij rommelig en dat heeft ermee te maken dat de oppositie had besloten om die stemming te boycotten. Dus eigenlijk op het moment dat ze aan die stemrondes begonnen, pakte iedereen zijn spullen en liep de hele oppositie liep eigenlijk weg. Met als resultaat dat ze dus met de nul stemmen tegen die wetswijziging toch hebben door kunnen voeren. Wat gaat er nu veranderen? Nou, wat er met deze wetswijziging concreet verandert is dat het Hoge Rechtshof niet langer besluiten van de regering tegen kan houden die zij als onredelijk beschouwen. Dat komt tot op de dag van vandaag wel. Een recent voorbeeld daarvan is dat de regering iemand tot minister wilde benoemen die in het verleden meerdere malen is veroordeeld voor belastingontduiking en fraude. En het Hoge Rechtshof zei, nou, dat vinden we onredelijk en dus blokkeren we dat besluit. En ja, met die wetswijziging van vandaag heeft het Hoge Rechtshof dus niet langer de macht om dat soort besluiten te blokkeren. En jij zegt dat de oppositie is weggelopen en niet heeft meegestemd. Ze hebben eerst nog een poging gedaan om te onderhandelen. Waarom is dat niet gelukt? Ja, dat lijkt er toch op dat aan beide kanten, dus zowel vanuit de voorstanders als vanuit de tegenstanders, er toch mensen zijn die niet tot een compromis wilden komen, niet ergens in het midden uit wilden komen, maar toch vast wilden blijven houden aan hoe zij denken dat het moet verlopen. Dus ook bijvoorbeeld het instemmen met een pauzeknop, dat was een van de suggesties. Nou, daar wilden ze ook niet aan. En uiteindelijk hebben van beide kanten die mensen ook wel druk uitgeoefend op de mensen die aan de onderhandelingstafel hierover zaten. En dat heeft er dus uiteindelijk toe geleid dat het niet gelukt is om tot een compromis te komen vandaag. We hoorden al een demonstrant net, hè? Hoe staat het met die protesten? Nou, nu hier waar ik sta, dat is eigenlijk de weg die naar het Hoge Rechtshof leidt. En hier zijn alle demonstranten, die komen hier naartoe. Het wordt steeds voller, steeds drukker. De sfeer begint ook wel een beetje om te slaan. Je ziet veel verschillende emoties voorbij komen. Ik heb mensen zien huilen op het moment dat die stemming erdoor kwam. Maar nu zie je ook wel dat mensen stenen en andere spullen die ze kunnen vinden op straat gooien om de boel te blokkeren. Politie die heeft zojuist ook waterkanon ingezet. Dus er is verdriet, maar ook veel woede. Ja, vanuit de regering gedacht, dit is dus nu gelukt. Wat is dan het volgende onderdeel wat ze hopen dat doorkomt? Het is nog een beetje onduidelijk wanneer ze met welke element van dit hervormingspakket komen. Maar een andere hele belangrijke die op de agenda staat, die gaat over de benoeming van rechters in het Hoge Rechtshof. De regering wil eigenlijk daar meer controle op krijgen, meer invloed op welke rechters er in dat Hoge Rechtshof komen te zitten en daarmee ook meer controle krijgen over dat Hoge Rechtshof. Dus dat is een ander belangrijk aspect van dat hele hervormingspakket. En dat gaat er binnenkort aankomen, maar het is nog niet duidelijk wanneer. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib Allah vanuit Jeruzalem. We gaan even naar Gio Lippens, want de Tour de France is afgelopen, maar de Tour de Femme begon gisteren en nu de tweede etappe voor de vrouwen. En ze zijn bezig aan de laatste 20 kilometer van die tweede etappe. Dat is een rit met heuvels en dat laatste stukje bergop, Gio Lippens. En het leuke is natuurlijk, of was in ieder geval, toen we je voor het laatst hoorden op deze zender net, dat we drie Nederlandse vrouwen in de kopgroep hadden, alle drie Nederlands. Hoe is het erbij? Ja, het is oranje boven. Want Yara Kastelein, Anouska Koster en Eva van Acht, dat zijn de drie vrouwen die nog steeds een voorsprong hebben op het peloton. 51 seconden. En erachteraan is opnieuw een Nederlandse gesprongen. Quinty Ton, die heeft nu een kleine voorsprong op het peloton. Maar je ziet gewoon aan kop van de grote groep dat daar toch voortdurend wordt gedemareerd. En dat daar toch voortdurend vrouwen zijn die proberen weg te komen voordat we dadelijk de afdaling richting Mauriac gaan beginnen. En dan uiteindelijk beginnen met de laatste echte klim van de dag. Dat is dan de Côte de Trébillac, een côte van de derde categorie. En die loopt heel onregelmatig. Er zitten steile stukken in, er zitten wat minder steile stukken in. Zelfs een stukje afdalen. En wordt toch eigenlijk wel verwacht dat daar dan uiteindelijk de koers zal exploderen. De favorieten zitten allemaal in het peloton. De sprinters, de meeste sprinters tenminste, zijn gelost. Want we zien dat een groep met Lorena Wiebes inmiddels op 6,5 minuut rijdt. Dat heeft alles te maken met het heuvelachtige karakter van deze etappe. Ja, en die sprinters hebben daar niks te zoeken. Maar de vrouw in de gele trui, die zit nog wel gewoon in het peloton. Die rijdt daar nog gewoon makkelijk mee. En die vrouw in de gele trui is natuurlijk een Belgische die gisteren de etappe won, Lotte Kopecky. Die heeft ook nog een aardige voorsprong in het algemeen klassement. Maar die voorsprong zou wel eens kunnen wegsmelten als we straks uiteindelijk, als dan de boel ontploft op die laatste klim. Er wordt veel gekeken op dit moment. We weten ook dat Annemiek van Vleuten vandaag iets eerder vandaag gevallen is. Het lijkt zonder al te veel schade te zijn geweest. Want zij zit gewoon in dat peloton aan de rechterkant van de weg. Met een ploeggenote vlak bij zich. Kortom, zij zullen dat gat zo meteen nog wel gaan dichtrijden. 50 seconden is het verschil. 17 kilometer hebben ze nog te koersen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is erg bezorgd over derde landers die uit Oekraïne zijn gevlucht en nu hier zitten. Het gaat om een groep van rond de 2500 vluchtelingen, vaak Afrikanen en Syriërs, die tijdelijk in Oekraïne zaten om te studeren bijvoorbeeld of te werken toen de oorlog begon. De VNG waarschuwt ervoor dat als hun opvangregeling in Nederland begin september afloopt, burgemeesters in de knel komen en deze vluchtelingen mogelijk op straat belanden. In een brief aan demissionair staatssecretaris Van der Burg, die over de asielzaken gaat, vraagt VNG om meer duidelijkheid over wat er met deze groep moet gebeuren. Rutger Groot-Wassink is voorzitter van de tijdelijke adviescommissie voor asiel en migratie bij de VNG. Goedemiddag. Goedemiddag. Want voor wat voor scenario vrezen jullie als er vanaf september, wat er dan kan ontstaan? Nou ja, wat het probleem is dat dus inderdaad die beschermde status van deze mensen loopt af. Dat betekent dat ze geen recht meer hebben op opvang en ook niet meer mogen werken. Veel van deze mensen werken gewoon. Dan zou je kunnen zeggen ze kunnen naar Ter Apel om daar asiel aan te vragen. Maar dat is misschien niet heel handig omdat we toch al een enorme druk op de asielketen hebben. En eigenlijk zijn er ook allerlei afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met de IND, die het voor gemeenten heel onduidelijk maken wat nou precies het gevolg is. Eigenlijk zou de opvang 4 september stoppen. De IND heeft gezegd, ja, maar er is nog 28 dagen mogen mensen dan wel blijven. Ja, wat betekent dat dan precies? En er zijn overigens ook al rechtszaken. Daar is het hoge beroep van nog niet afgerond. Misschien hebben deze mensen alsnog wel recht op opvang. Dus er is heel veel onduidelijk. En ik denk dat het allerslechtste scenario is dat gemeenten gedwongen zijn deze mensen op straat te zetten. Waar zouden ze anders naartoe moeten? En dat is natuurlijk zeer onwenselijk. Ja, want terug naar het land, zeg maar het eerste land waar ze vandaan komen, is ook geen optie. Nou, voor sommigen zou dat misschien absoluut een optie zijn. Er is ook eerder wel geprobeerd om mensen te verleiden daar naartoe terug te keren. Maar ja, ik kan alleen maar constateren dat een grote groep dat niet heeft gedaan. Ja. En dat maakt het natuurlijk best ingewikkeld. Want wat je niet wil, is dat er... Het gaat toch best over forse aantallen. Deze mensen zonder papieren dan gewoon in Nederland zijn. Ja, dus waarom ze wel of niet blijven, maakt voor nu uit. Het gaat om, voor de gemeente is het gewoon het gevolg. We zitten dadelijk misschien met mensen die op straat belanden. Ja, en die nu bijvoorbeeld gewoon aan het werk zijn. Hè? Dus eigenlijk elke oplossing is ingewikkeld. Maar zomaar op straat kan toch geen goed idee zijn. En ook hoe moet je dat juridisch dan goed regelen? Want hè, als je opvang beëindigt, dat komt in andere vormen van opvang ook wel eens voor. Ja, dan moet je daar wel natuurlijk gewoon een goede juridische basis voor hebben. Want anders kan iemand inderdaad naar de rechter gaan. En dan wordt het weer ingewikkeld. Ja. Dus ja, we hebben daar echt wel dringend overleg over nodig. En ja, voor ons is het eigenlijk ook gewoon... We zijn vooral ook een beetje chagrijnig, omdat we eigenlijk midden vorig jaar al gezegd hebben... jongens, dit probleem komt eraan, regel dit nou goed. En het is gewoon niet goed genoeg geregeld. Maar ik neem aan dat u wel contact heeft gehad. Bijvoorbeeld dus ook met de staatssecretaris, de missionair staatssecretaris van de Burg. Maar wat voor, wat zegt hij hierover dan, als ook de afgelopen maanden? Nou, op zich is het dus best, is er best een goed proces afgesproken dat deze mensen voor een gedeelte naar het COA kunnen om gewoon een aanvraag te doen. Maar dat is in Ter Apel. Kunnen mensen dan bijvoorbeeld hun aanvraag afwachten of niet? Er is gewoon nog heel veel onduidelijk. Valk van het kabinet heeft natuurlijk dan ook niet geholpen. Maar voor burgemeesters is het nu gewoon niet heel duidelijk wat er op 4 september gebeurt. En het is nu, nou ja, zomervakantie. Dus het is echt wel heel erg nodig dat die duidelijkheid er is. Daar hebben we al vaak om gevraagd. Maar dat hebben we echt nog wel nodig. Ja, die tijd dringt. En juist u zegt het, zomervakantie. Dus waarschijnlijk ook gaat dan alles wat trager. Wanneer moet u het echt weten? Dat is even, ja, anders heb ik echt geen keus meer. Nou, zo snel mogelijk. Maar ik begrijp dat we deze week waarschijnlijk alweer spoedoverleg hebben. In die zin heeft onze brief toch wel enig effect gehad. Maar echt voor 4 september moet de gemeente natuurlijk weten waar ze aan toe zijn. Nee. Met name ook over de juridische procedures. Want het is voor ook de derde landen zelf, maar ook voor gemeenten, natuurlijk echt zeer onwenselijk dat op 4 september opvang eindigt. En eigenlijk niemand weet wat we hier nou precies mee moeten. Rutger Groot-Wassink, dank u wel. Voorzitter van de Tijdelijke Adviescommissie dus voor Asiel en Migratie bij de VNG. Even naar Helene de Geest bij de ANWB. Toch nog wel wat files. Ja, eigenlijk voornamelijk door wegwerkzaamheden en een paar ongelukken. Nu weer eentje in het zuiden op de A67, Belgische grens Eindhoven. En dat levert tussen Hapert en Knopend de Hoog nu 20 minuten tijdverlies op. De jury in de zedenzaak tegen acteur Kevin Spacey is begonnen aan het beraad. Zo melden Amerikaanse media. De jury buigt zich over meerdere aanklachten van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als Spacey schuldig wordt bevonden, dan kan hij jaren gevangenisstraf krijgen. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft een boete van €130 gekregen omdat ze bevelen van de politie niet opvolgde tijdens een klimaatprotest. Ze blokkeerde vorige maand met anderen een weg bij de haven van Malmö en weigerde daar weg te gaan. Gezien de klimaatcrisis vond ze het niet noodzakelijk de agent te gehoorzamen, zegt ze. En in Nigeria zijn 8 mensen omgekomen toen een tankauto ontplofte. De wagen was even ervoor gecrashed nadat de chauffeur de macht over het stuur was verloren. Daardoor lekte de tankwagen. De toegesnelde mensen wilden dat opvangen en daarbij is iets misgegaan waardoor de wagen explodeerde. Benzine is in Nigeria zeer schaars. You fool me once, can't fool me twice. I'm gonna get my payback down the line. Was in the dark, I found the light. I see you try to run, but you can't hide. Time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. Every time you break my heart, I know I'll be stronger. Talk me down, I'll only grow taller. Break my heart, you can't pull me under. You won't see me cry. You spit your words and hope they hurt. Too bad 'cause they won't keep me up. You try to run by. Musa van Rondé, Break My Heart. Jarenlang reed hij er gedachtenloos aan voorbij, totdat hij beter ging kijken. Honderden bobbeltjes in perfecte cirkels rondom de bast van de bomen in de bossen bij Renkum. En dat bleken drinkgaatjes te zijn van de grote bonte specht. Bioloog en natuurgids Leen Moraal schreef er een artikel over en krijgt nu meer meldingen van dit fenomeen. En verslaggever Jeroen de Jager ging maar eens met hem mee het bos in om dat fenomeen te bestuderen. Dit is een specht die ik laat horen. Die heb ik van het internet gehaald. Okay. Ik hoop dat het een... Wat voor specht zou het moeten zijn? Het zou een grote bonte specht moeten zijn. Okay, dan ga ik daar naar op zoek. Dat is deze specht die jullie nu horen. En die heeft dus hier op deze boom gezeten. En wat doet hij dan op deze boom? Dan maakt hij drinkgaatjes. Dus gaatjes, ondiepe putjes eigenlijk, in de schors. En zien we die hier ook? Even kijken. De gaatjes zelf hier zijn, dit is er misschien één geweest. Ja, dit ja, zijn geweest. De mondjes. Dit zijn de littekens. De littekens. Want, hier heeft hij iets gedaan. Ja, daar heeft hij iets gedaan. Dus er is ooit een putje geweest waar hij vloeistof uit heeft gehaald, zeg maar. Die putjes die drogen later op, heeft u geen belangstelling meer voor. Het is gewoon waarschijnlijk een aanvullende voedselbron in het voorjaar. Ik moet wel even zeggen dat de tikken van spechten, dat hoor je niet als ze deze putjes maken. Oh. Dus die roffel, dat heeft niks te maken met het maken van die drinkgaatjes. Hoe doen ze dat dan, deze drinkgaatjes maken? Moeten ze toch ook hakken en roffelen? Ze hakken wel, maar spechten die je vaak in het bos hoort, dat doen ze op een dode tak om te laten horen met de resonantie van een dode tak van hier ben ik, dit is mijn territorium. Dus dat heeft niks te maken met het hakken in die bomen. Dus dat ik die specht net heb laten horen is eigenlijk onzin? Nou ja, het is een leuke illustratie. Kom, laten we even naar een andere lopen. Hier gaan we even het talutje af. We staan wat hoger dan hier bij die spoorlijn. Nou ja, alle bomen die je ziet, hè. Neem even zo'n grote bijvoorbeeld, hier. Ja. Heeft die het ook? Dit is een Amerikaanse eik. Ja, Amerikaanse eik. En die spechten die hebben hier opgezeten, want er zitten op één zo'n stam zitten honderden van die littekens. Ja, klopt. En vanaf onder tot boven in de kroon zie je, waar de stammen dunner worden, er zit ook nog littekens. Ook helemaal door. Ongelooflijk, ja. Dus hier is heel veel gedronken, zou je kunnen zeggen. We laten even de trein voorbij komen, anders moeten we schreeuwen. Dan laten die spechten zich blijkbaar niet door wegjagen. Ja. Het wonderlijke is, je ziet dat de spechten nooit doen, eigenlijk. Ja, dat wilde ik net vragen. Heeft u het wel eens gezien? Ik heb geen smoking gun. Nee, helaas. Ja, maar als je kijkt zo naar die boomstam, dan stel ik me zo voor, die specht. Want ze zitten in een keurige cirkel bijna om die boomstam heen. Op een centimeter of twee van elkaar. De littekens zijn nou een centimeter in doorsnede. Ja. Dat is een kleiner gat geweest. Daar is dan een soort korstje opgekomen, stel ik me voor. Ja. Maar die specht die heeft dus daar gezeten, heeft zich vastgeklampt en is... Ja, een stapje naar links gegaan en heeft een volgend gaatje gepikt. Dat stel ik me zo voor. Het is de makkelijkste manier dan gewoon kriskras door die boom hoppen. En kennelijk heeft hij een plek gevonden bij de eerste aanboring van... Hey, bingo, er komt sap uit. Want dat is ook maar de vraag natuurlijk. Sommige boomsoorten die leveren heel weinig vocht en dan is een specht. Die bomen zie je ook wel eens, maar heel weinig van die littekens. Ja, kennelijk is dat geen geschikte boom. Ja. En sommige bomen zitten vol. Hebben we er nog meer? Want het staat er hier vol mee, of niet? Ja, vol mee, kijk. En ook nog verschillende dieren. Oh ja, daar. Daar en daar. En daar in de verte. En hier deze dunne. Bent u ze allemaal gaan tellen? Nou, dat zou een groot karwei zijn, want het zijn er te veel. Zeg, je zou ook verwachten, want dit zijn dan allemaal littekens. Die zijn misschien wel een jaar oud of twee jaar oud. Ja, waar zijn de verse gaatjes? Dan moet je in het voorjaar zijn. In het voorjaar dan zit er nog geen blad aan de bomen. Maar die bomen staan wel onder de druk. De sapstroom begint vanuit de wortels naar boven te stijgen. Want de bladeren die gevormd moeten worden, die hebben voedingsstoffen nodig. Suikers en mineralen. Dus die boom staat onder druk. En daar profiteren die spechten van. En dat weet zo'n specht dan weer. Ja, dat, kennelijk voelt hij dat aan. Bijzonder, hè? Ja. Dan heeft zo'n specht een vers gaatje gehakt. Heeft daarvan gedronken. Komen daar dan ook vervolgens andere vogels op af? Ja, dat is een leuke vraag. Als er één keer een gaatje gemaakt is, dan kunnen daar andere vogelsoorten die geen gaten kunnen hakken, daar ook de vloeistof uitlikken. En een ander fenomeen is nog dat er ook insecten op afkomen, mieren en andere insectensoorten. En zo'n specht die daar dan, of een andere vogel die daar bezig is, die kan, nou ja, meteen ook dierlijk voedsel tot zich nemen. Makkelijk. De wonderlijke wereld van de natuur, hè? Ja, ja. De natuur is altijd weer fantastisch. Ja. Ja. Wat hoopt u nu dat er gaat gebeuren? Nu dit artikel is verschenen, nu u meldingen krijgt uit het land. Wat wilt u er verder mee? Zijn er nog veel vragen te beantwoorden? Nou, er zijn wel een paar vragen nog die moeilijk te beantwoorden zijn, denk ik. Wanneer doet die specht dat? Is het in het voorjaar, zei u. Ja, in het voorjaar, inderdaad. Maar in welke jaren? Zijn het jaren met droogte? Doet hij het echt om vocht binnen te krijgen? Of is het toch een aanvulling met suikers en eiwitten op zijn dieet? Ja, dat zag je niet goed. Zeg het maar. Ja, zeg het maar. Ja, ik weet het niet. Met de bijdrage van verslaggever Jeroen de Jager. We gaan even terug naar Gio Lippens bij de Tour de Femme. Ze zijn op weg naar de finish, maar er is wel een handicap bijgekomen, zie ik hier toch met een schuinoog. Die regen, dat is wel flink. Ja, het is echt heel gevaarlijk geworden. En ik geloof dat ik zojuist, ik heb het niet zien gebeuren, maar ik zag zojuist een motoragent staan bij een renster die gevallen was. Een renster van Jumbo-Visma. Toen was natuurlijk de vraag, ja, waar staat hij nou? Is dat een renster uit de kopgroep? Want daar zit er maar eentje, Eva van Acht, of eentje uit het peloton. Maar het peloton rijdt zojuist voorbij die plek. Dus het moet gewoon Eva van Acht zijn. Die daar toch heel vervelend gecrashed is en onder een soort vangrail is doorgeschoten. En dat is inderdaad het gevolg van de regenbui die op dit moment is losgebarsten. Op dit moment staan daar ook de artsen bij. De artsen van de Tour de France. Die Eva van Acht daar proberen. Ja, het is inderdaad Eva van Acht. Want nu zie ik het ook in een herhaling gebeuren. In een bocht glijdt ze weg en klapt dan over zo'n vangrail heen, lijkt het wel. En blijft daar dan liggen in de berm. En zij zat samen met Anouska Koster. Was ze nog het leidende duo. Want Yara Kastelein, ook een van die vrouwen daar in die kopgroep, die trouwens de bollentrui heeft overgenomen. Die Yara Kastelein, die miste ook totaal een bocht. Kwam tot stilstand en moest toen in achtervolging. En ook in het peloton hebben we ze juist de valpartij gezien. Kortom, het is echt chaos troef op dit moment op de weg in de richting van Mauriac, met nog 5 kilometer te rijden. Het peloton rijdt inmiddels op 29 seconden van de koploopster. Die koploopster moet dan de Nederlandse Anouska Koster zijn. Daarachter Yara Kastelein en dan dat peloton dat nu aan het dalen is, maar toch echt enorm voorzichtig moet zijn. Ah, hier zie ik ze. Anouska Koster samen met Yara Kastelein, maar daarachter daar komt het peloton alweer aan en die zullen zo meteen gaan aansluiten, zodat we met dat peloton gaan beginnen aan die slotklim van 3,4 kilometer in Mauriac. Zometeen, een maandje geleden hadden we nog niet gedacht, maar over iets minder dan 4 maanden zijn ze er ineens, verkiezingen. En dat betekent voor lobbyisten geen rustige zomer. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluis in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam varen tot stilliggend jachtverkeer op de Veluwe. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En voor 2 euro speel je al mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. E-boekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. NPO Radio 1. Zesde hoofdpunten, Katrien. Bij de Senegalese hoofdstad Dakar zijn zeker 17 lichamen aangespoeld. Volgens een lokale bestuurder gaat het om migranten die verdronken toen hun boot kapseisde. Ze waren waarschijnlijk onderweg naar de Canarische eilanden. Het Israëlische parlement heeft ingestemd met een wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof aan banden legt. De oppositie had voor de stemming uit protest de Knesset verlaten. Activisten willen dat het Hoge Rechtshof de omstreden wet ongeldig verklaart. De communicatiesystemen van hulpdiensten, energiebedrijven, Schiphol en de Rotterdamse haven zijn gevoelig voor hacks, dat zeggen experts van een beveiligingsbedrijf. Vooral het radiosysteem Tetra, dat veel gebruikt wordt, is volgens hen kwetsbaar. En de Franse stervoetballer Kylian Mbappé lijkt een transfer te gaan maken naar Saoedi-Arabië. Al Hilal wil 300 miljoen euro betalen voor de spits. Mbappé, die nog een jaar onder contract staat bij Paris Saint-Germain, zou bij de Saoedische club een jaarsalaris van 700 miljoen euro kunnen krijgen. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Hoe is het op de weg? Ja, dus zeker niet bijzonder druk. 130 kilometer file staat er. En dat wordt eigenlijk met name veroorzaakt door wegwerkzaamheden en ongelukken. Zoals bij Groningen de wegwerkzaamheden voor een file zorgen op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens tussen Hoogkerk en knooppunt Euvelgunnen. De vertraging is daar nu 20 minuten. De A67, Belgische grens Eindhoven, die is zelfs helemaal dicht door een ongeluk bij Veldhoven-West. Vanaf Hapert is de vertraging nu opgelopen tot een half uur. De andere kant op, daardoor ook file tussen knooppunt Leenderheide en Eersel, ook 20 minuten tijdverlies. En bij Groningen is ook nog een ongeluk gebeurd. Op de N370 is dat gebeurd in de buurt van Hoogkerk. Tussen Hoogkerk en de afrit Paddepoel is de vertraging daardoor ongeveer 3 kwartier. Dan het weer, Willemijn Aubert. Ja, we horen natuurlijk over de hitte in het zuiden van Europa. Hier kunnen we zeggen gewoon een echte Nederlandse zomer. Ja, zou je eens kunnen zeggen. Hoewel de temperaturen deze week zeker overdag wel wat onder gemiddeld liggen. Gemiddeld zouden we op zo'n 23 graden moeten zitten. Maar dat halen we op de meeste plaatsen niet. Vandaag eigenlijk ook weer niet. Vandaag was een dag met wolkenvelden waar tussendoor wel wat gaten invielen. Dus de zon hebben we ook echt wel gezien op meer plaatsen dan gisteren. Maar we hebben ook te maken met een aantal felle buien. Soms veel regen in korte tijd. In delen van Brabant is er lokaal 25 mm gevallen. Het is echt heel erg plaatselijk. Dat hebben we natuurlijk vaker met die buien. Kan soms ook wel wat hagel bij zitten. Windstoten tot zo'n 65 km per uur. En het KNMI had er voor meer provincies een code in geel uitstaan. Maar op dit moment nog voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Dus echt het oosten en zuidoosten van Nederland heeft nog de komende uurtjes te maken met die buien. Het wordt vanavond en vannacht allemaal wel wat rustiger. Ik denk vannacht op de meeste plaatsen droog. Misschien in het noorden nog een enkele bui. Temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 14 graden. Vrij gemiddeld is dat trouwens, die nachttemperaturen. Ja, en morgen zitten we ook echt wel weer aan de koele kant. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden. Er is wat zonneschijn, zijn wat wolkenvelden. Misschien valt er een enkel buitje, maar heel veel zal het niet voorstellen. En als we verder de week in gaan kijken, ja, dan nog steeds dat wisselvallige weer. Er zit wel wat variatie in, vooral met betrekking tot de zonneschijn, want op donderdag en vrijdag waarschijnlijk niet zo heel veel zon. En zeker op donderdag kan het echt een natte dag gaan worden. Die dagen ligt de temperatuur op zo'n 20, 21 graden. En op vrijdag zien we dan dat kwik wel weer ietsjes op lopen naar die 23 graden die we zouden mogen verwachten in deze tijd. Nog iets. Willemijn, dank je wel. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Hey, positieveling. Jij die deuren openhoudt, complimenten geeft, even die auto voorlaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. Een van de belangrijkste ingrediënten in VitaPro is namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een dag na het einde van de Tour de France start straks het wielerevenement daags na de Tour. Ook wel bekend als het criterium van Boxmeer. En niemand minder dan toerwinnaar Jonas Vingegaard doet vanavond mee. Verslaggever Vincent van Rijn. Hoe is het daar in Boxmeer? Het is hier zonnig en gezellig. Een uurtje geleden was hier nog een grote onweersbui, maar het is nu helemaal opengetrokken. Ik sta echt vlak langs het parcours in de Spoorstraat van Boxmeer. En vanavond om 8 uur start hier inderdaad toerwinnaar Jonas Vingegaard. En de afstand die is toch wat korter dan de toeretappe. Hier fietsen ze namelijk 40 rondjes van 2 kilometer. Kijk, en daar komen de vrouwen voorbij. Die zijn nu namelijk bezig aan de wedstrijd. Want het is hier eigenlijk al de hele middag een feest op het parcours. Vanmiddag heb ik jongeren gezien. Er was ook nog een skielerwedstrijd. En nu dus de vrouwen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat de grote toppers op dit moment bezig zijn met de Tour de France voor vrouwen. Maar wie hier bijvoorbeeld wel aan de start staat is Irene Schouten. Vorig jaar nog winnaar van 3 gouden medailles bij het schaatsen. Maar ze kan dus ook goed fietsen en staat hier aan de start in Boxmeer. Ik sprak net een toeschouwer bij de dameswedstrijd, bij de wedstrijd voor de vrouwen. En die keek met zeer veel enthousiasme. Het is leuk om ook de amateurs en de junioren en de mindere professionele wielrenners ook kunnen meedoen. Dat maakt ze leuk. En de vrouwenetappen natuurlijk. Maar daarom is het nou nog rustig, want ik zag net al een heleboel pers weglopen. Ik denk, de vrouwen zijn niet zo belangrijk, hè? Daarom kom ik altijd bij de vrouwen. Kijk, daar komen ze weer. Ja. De race voor de vrouwen is nu bezig. Heeft u nou enig idee wie er aan kop ligt? Is dat te volgen vanaf de kant? Nee, dat is niet te volgen. Ik weet dat Irene Schouten nummer 25 heeft. Die probeer ik een beetje te volgen, maar nee, het gaat snel. De vrouw kan ook alles, hè? Schaatsen, wielrennen. En ze is nog mooi ook. Ja, verder hier langs de baan natuurlijk de geur van bier, friet, hamburgers van de grill, een feesttent met muziek. Nou, de Tour is afgelopen, maar veel wielrenfans die moeilijk kunnen afkicken zijn hier vandaag en vanavond in Boxmeer. En sowieso hebben wij nog de Tour de Femme, Gio. Ja, want we zitten in de laatste honderden meters van deze etappe met Demi Vollering die op kop rijdt. Maar in het wiel zit dan Lotte Kopecky. Gaat Vollering die sprint aantrekken voor Lotte Kopecky? Of gaan we toch nog Liane Lippert krijgen? Dat is de Duitse kampioene. Ploeggenoten ook van Annemiek van Vleuten. Het is Kopecky, Lippert. Lippert die gaat er overheen in die allerlaatste meters. En dan is het dan toch gewoon... Nee, wacht. Ja, het is Liane Lippert die daar de etappe wint voor Lotte Kopecky. Ik kijk ook nog even naar Annemiek van Vleuten die inmiddels over de finish. Bolt. Ja, nu komen al die toppers die komen achter elkaar over de finish. Maar in ieder geval een Duitse overwinning vandaag. Ze gaat niet de gele trui overnemen van Lotte Kopecky. Want die had gisteren een flinke voorsprong van ruim 40 seconden op dat peloton. Nou, en dat verschil dat zit er nu niet tussen die twee. Maar wat een spannende finish was dit na een tumultueuze etappe. Lippert wint voor Kopecky en Persico. Dat zijn de eerste 3 van de etappen van vandaag. Nou, en de rest van de uitslag, dat zullen we dan straks nog wel krijgen. Heel even. Nieuws & Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Terwijl de campings, bungalowparken en stranden vollopen met vakantiegangers, zijn in Den Haag juist alle verloven ingetrokken. Er wordt hard naar de verkiezingen natuurlijk van 22 november toegewerkt. En dan niet alleen bij de verschillende politieke partijen. Het drukst is het misschien wel in lobbyland. Daar hopen lobbykantoren, grote bedrijven en belangenorganisaties nog invloed uit te oefenen op de partijprogramma's. Arco Timmermans is bijzonder hoogleraar Public Affairs en wordt ook wel de lobbyprofessor genoemd. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe belangrijk is deze periode voor de lobbyisten? Heel belangrijk, want ik denk dat we zo'n beetje de meest onzekere periode ingaan die we ooit hebben meegemaakt in de aanloop naar de verkiezingen. Val van een kabinet of een onderwerp wat belangrijk is, maar ja, toch wat kleiner zou je kunnen zeggen dan economie, klimaatverandering, arbeidsmarkt, huizenmarkt, noem maar op. Er zijn partijen die nieuw komen, die gaan meedoen. En we denken allemaal dat die succesvol worden. Maar we weten eigenlijk niet precies, los van de onderwerpen zoals bij de boer-burgerbeweging over stikstof, wat ze over andere onderwerpen vinden. Dus er is heel veel onzekerheid. En om die reden hebben de lobbyadviseurs het zo druk. Want hun rol is eigenlijk om allerlei organisaties te helpen om een beetje een weg te vinden in dat onzekere landschap wat we nu zien. Met de verkiezingen die eraan komen op 22 november. En aan wie moeten we dan denken? Wie probeert er allemaal te lobbyen? Nou, ongeveer zo'n beetje iedereen die invloed wil hebben op de komende agenda van het nieuwe kabinet. En dat zijn bedrijven, dat zijn brancheorganisaties, dat zijn ook heel veel trouwens ook publieke organisaties. Denk aan gemeenten, waterschappen, provincies, burgergroepen die ook flink meedoen tegenwoordig. Dus het lobbylandschap is drukker dan ooit. En de onzekerheid is ook groter dan ooit. Dus dat maakt het heel spannend de komende maanden. Want zo'n nieuwe partij als de BBB, die in ieder geval de peilingen dus al hoog staat, daar moet ook contact mee gelegd worden. Want dat is een nieuwe partij, dus dan moet je weten met wie je zaken doet, denk ik. Ja, precies. En wat adviseurs op dit terrein dan doen, hè, dat zijn dan degenen die bedrijven en NGO's en gemeenten een beetje moeten helpen om koers te gaan vinden. Die gaan kijken naar de kandidaten. Wie komen er allemaal op de kandidatenlijst van de boer-burgerbeweging? We hebben nu een bekende, een gezicht van de boer-burgerbeweging, maar wie is nummer 2, nummer 3 en gaan zo maar verder. Maar het geldt natuurlijk ook voor de wat traditionelere partijen waar we allerlei wisselingen van de wacht gaan krijgen. Dus ja, de poppetjes, wie worden de belangrijke spelers? Wat worden hun standpunten? Wat worden hun stokpaardjes? Wat gaat de partij die nog niet zo bekend is, zoals de boer-burgerbeweging, wat gaat die allemaal op andere onderwerpen vinden de komende tijd? Ja, en dat is allemaal een beetje terreinverkenning voor heel veel lobbyisten om te weten wat ze dan aan die straks te kiezen volksvertegenwoordigers hebben. Dus daar is heel erg veel werk aan de winkel de komende tijd. Is te zien of te zeggen hoe effectief het uiteindelijk is? De invloed bijvoorbeeld op verkiezingsprogramma's? Mm-hmm. Ja, ja. Ja, nou dat, ja, nou ja, stel, hè, de partijen die zijn nu bezig om warm te lopen voor de verkiezingsprogramma's. Dat moet ook, want ze moeten de verkiezingen in met zo'n programma. Niet alle partijen doen daaraan trouwens. Dus dan zijn er commissies van partijen en die gaan vergaderen over de punten. Nou, daar kunnen lobbyisten, allerlei soorten organisaties, niet trouwens de professionals alleen, maar ook gewoon de normale Nederlanders, de burgergroepen, die ook invloedrijk zijn geworden, die kunnen daar in gesprek mee gaan. Die hebben allemaal de hoop dat er dan iets van hun wensen terechtkomt in een verkiezingsprogramma. Maar ja, je zou kunnen zeggen, verkiezingsprogramma's die gaan in een hele grote gehaktmolen. En dan hebben we in de kabinetsformatie, die de vorige keer al langer dan ooit was, dus wat gaan we de komende keer zien, gaan die in die gehaktmolen. En dan komen er allerlei formules uit waar we echt nu absoluut nog niet kunnen voorspellen wat voor formules dat worden. Welke onderwerpen bovenkomen, welke compromissen er worden gesloten. Mm-hmm. Dus ja, dat is voortdurend vinger aan de pols houden. Dus vandaar dat die zomerrecessen zijn ingetrokken voor heel veel belangenbehartigers. En ik vermoed trouwens ook wel voor heel veel mensen in het openbaar bestuur zelf. Heeft de Haagse lobby natuurlijk wel de laatste jaren een mindere reputatie opgebouwd? Of het is misschien iets meer aan de oppervlakte gekomen en daar vinden steeds meer mensen wat van? Ook omdat er natuurlijk verhalen zijn van politici die overstappen naar het zakenleven. Bijvoorbeeld Cora van Nieuwenhuizen. Zeker. Nee, naar de energielobby. Europese transparantiewaakhond heeft al een paar jaar geleden gewaarschuwd ook, hè, dat die lobbyruimte in Nederland te groot is. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik denk dat dat terechte kritiek is. Nederland is heel laissez-faire in hoe wij het lobbyspel willen proberen te controleren. Dat gebeurt eigenlijk amper. Als er voorstellen zijn voor bijvoorbeeld een lobbyregister, dan sneuvelen die voorstellen. Nou ja, ik zou zeggen, geef het voordeel van de twijfel, doe het wel. Dus als gevolg daarvan blijft er eigenlijk heel veel schaduw op dat lobbylandschap of rond dat lobbylandschap hangen. Nou, dat is niet goed, omdat we daarmee ook niet zeker weten, als het nou zo druk is de komende tijd, welke spelers nou eigenlijk invloed hebben en welke geen invloed hebben. Ik denk dat we allemaal geholpen zijn met veel meer licht op dat lobbyspel, zodat we de spelers die vaak verliezen, bijvoorbeeld, denk aan jongeren of ouderen of kansarmen, dat die wat meer gelegenheid hebben om ook hun punten in de komende verkiezingscampagne en kabinetsformatie naar voren te brengen. En dat het niet alleen maar de usual suspects zijn die vaak hun zaakjes wel goed geregeld hebben en die ook dure lobbyadviseurs kunnen betalen. Dus daar moeten we erg op letten, hoor, dat we in Nederland niet een soort scheefgroei krijgen in wie de belangen goed naar voren kan brengen en wie zijn plekje krijgt in het regeerakkoord straks. En wie daar eigenlijk de strijd verliest. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs. Dank u wel. Even naar Helene Geest bij de ANWB. Ja, het zijn vooral ongelukken vanmiddag die veel vertraging veroorzaken, zoals eentje op de A67 bij Veldhoven. Maar nu ook een ongeluk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij de aansluiting met de A10. En dat levert vanaf IJmuiden 25 minuten oponthoud op. Arno Kamminga heeft op de WK zwemmen in Fukuoka een bijzondere race zilver gewonnen op de 100 meter schoolslag. Nou, waarom bijzonder? Achter de ongenaakbare Qin Haiyang was hij namelijk één van de drie zwemmers die na 58 seconden en 72 honderdste aantikte. Ze kregen alle drie een zilveren medaille. Kamminga kwam de afgelopen maanden door oververmoeidheid weinig in actie. Ik ben gewoon zo blij dat ik dit rotjaar zo heb kunnen afsluiten. Weer zilver op de WK. Ach, geweldig. Ja, je hebt wel een abonnement op die tweede plaats, hè? Ja, nou ja, als ik na een paar maandjes trainen dit al kan, dan belooft dat veel voor volgend jaar. Marit Steenbergen kon niet verrassen op de 200 meter wisselslag. Zij werd zevende. De Nederlandse waterpolissers hebben op de WK de halve finales bereikt. Oranje was met 17-10 te sterk voor Canada. Nederland kende een droomstart. De eerste vier schoten waren raak. En er stond ook dus meteen 4-0. Nederland neemt het in de halve finale op tegen Italië. Dat verrassend won van titelverdediger en Olympisch kampioen Amerika. De weg naar de wereldtitel en een ticket voor de Olympische Spelen lijken nu open te liggen voor Nederland. Zo vindt ook speelster Brigitte Sleking. Tuurlijk, als het een keer een moment is, dan zijn we nu wel echt heel dichtbij. En we hebben alle vertrouwen dat het dit keer moet lukken. En dat zou ook wel lekker zijn dat we daarna iets relaxter erin kunnen gaan. Ja, je bedoelt ook richting de Spelen en zo. Want dan heb je het ticket al. Ja, finale is al genoeg, hè? Klopt, finale is al een ticket naar de Spelen. En tuurlijk willen we die gouden plak. En tuurlijk moeten we eerst de finale halen. En dat is echt het doel. Maar we zijn er klaar voor, denk ik. PSV moet in de derde ronde van de kwalificatie voor de Champions League opnemen tegen Sturm Graz. De Eindhovenaren spelen eerst thuis. Mocht PSV het tweeluik met Sturm Graz overleven, dan wacht nog een voorronde. Sturm Graz speelde vorig seizoen in de Europa League tegen Feyenoord nog. En de Rotterdammers vonden thuis toe met 6-0, gingen wel uit met 1-0 onderuit. We gaan er even naar Gio Lippens voor de Tour de Femme. Eerst nog even, ik weet niet of jij meer informatie erover hebt. Hoe het met Van Acht is dat duidelijk? Want die lag natuurlijk wel slecht bij. Geen informatie over. En inderdaad, iedereen is toch wel een beetje bezorgd. Want je zag even gouden beelden en verder niks. Dus ja, je kunt er ook heel weinig van zeggen. Maar dan hoop je altijd maar dat het blijkt mee te vallen. In ieder geval waren de artsen meteen ook ter plekke. En voor de mensen die het niet weten, Eva Van Acht vorig jaar pas ingestapt in het professionele wielrennen. Is inmiddels 26 en het is de kleindochter van oud-premier Dries van Acht. Dus toch wel een hele snelle carrière gemaakt, nu al bij die ploeg van Jumbo-Visma. Maar laten we hopen gewoon, fingers crossed, dat het meevalt. Ja. We hebben een machtsprint gezien, een machtsprint bergop, waar Liane Lippert, ploeggenote van Annemiek van Vleuten, verrassend de etappe won. En dat deze voor Lotte Kopecky, waarvan we toch hadden verwacht dat zij die sprint zou gaan winnen. Sylvia Persico is de vrouw op de derde plaats. Dan kijk ik nog even naar de Nederlandse vrouwen. Demi Vollering als zevende. En Annemiek van Vleuten, ja, die twee die zullen niet veel van elkaar wijken. Want dat zijn natuurlijk de twee grote kanshebbers op de eindoverwinning in deze Tour voor vrouwen. Die Annemiek van Vleuten eindigde op de negende plaats. Demi Vollering op de zevende plek. Staat dus heel dicht bij elkaar allemaal. En dan het algemeen klassement. Kopecky nog steeds aan de leiding. En die heeft een voorsprong van 49 seconden op de etappewinnares van vandaag op Liane Lippert. Ashley Molman is derde. En dan kijken we naar Demi Vollering die op de vierde plaats staat. En Van Vleuten op de achtste plaats in het algemeen klassement. En die staan allemaal op 59 seconden van Lotte Kopecky. Morgen een etappe. Dat zal vrijwel zeker in een massasprint eindigen. Want daar zitten nauwelijks hindernissen van betekenis in. De laatste dagen van de merknaam Twitter lijken te zijn geteld. Eigenaar Elon Musk wisselt het in voor X of X. En heeft grootse plannen met de app. NOS-tegenredacteur Nando Kastelein. Nando, die naamsverandering, wat merken gebruikers daarvan vandaag? Nou, als je naar twitter.com gaat nu, dan zie je linksbovenin niet het bekende logo met het vogeltje. Maar dan zie je daar X. Dat is tot nu toe het enige, maar dat is er komt meer aan. Ja, zoals elke keer denk je weer, waarom doet Musk dit nu weer? Ja, hier zit wel een grote plan achter, hoor. Waar hij ook al enige tijd mee bezig is. Al in oktober, vlak voordat hij het bedrijf daadwerkelijk in handen kreeg, zei hij dat Twitter een soort van springplank moet zijn voor een allesomvattende app, de app X. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat dit fase 2 is in zijn plan. En wat hij daarmee precies wil gaan doen is niet helemaal duidelijk. Maar wat in ieder geval duidelijk is dat er een betaalfunctionaliteit in komt te zitten. En niet onbelangrijk, een soort marktplaats. En die twee zullen natuurlijk met elkaar te maken gaan hebben. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Ja, die marktplaats, dat weet ik ook niet zo wel goed. Want het is allemaal nog redelijk vaag. De nieuwe CEO van Twitter, Linda Yaccarino, heeft er wel wat over gezegd gisteren. Maar dat blijft tot nu toe vooral in marketingtermen hangen. Maar als je even een beetje over gaat nadenken, dan kom je er al snel op uit dat je misschien op Twitter of X, zoals we moeten gaan noemen, producten kunt gaan kopen en verkopen. En Twitter is natuurlijk van oudsher een heel goed platform waar je dingen op kunt promoten. Of het nou je eigen verhalen zijn of andere zaken. En misschien kun je straks ook wel producten gaan promoten bij je volgens onder aan te brengen. Dat zou misschien een manier zijn waarop die denkt dat dit kan werken. Nou, heb ik economie op de middelbare school voor het laatst gehad. Maar ik dacht altijd dat zo'n merknaam juist heel veel waard was. En zeker ook Twitter. Iedereen weet wat het is. Is het niet zonde om die dan ineens in te ruilen? Ik denk dat je dat wel kunt zeggen dat het behoorlijk zonde is. Ik snap ook niet zo heel goed waarom hij dat nou wil. Maar X is nou eenmaal de favoriete letter van Musk. Ja. Kijk, het is natuurlijk voor hem een soort van een nieuwe manier om een nieuwe frisse start te maken. Maar goed, Twitter is heel erg ingeburgerd. Ik denk dat het voor mensen ook wel moeilijk zal zijn om dat uit hun hoofd te krijgen. En dan X te gaan gebruiken wordt ook een beetje gek. Maar goed, dit is wel hoe hij het voor zich ziet. Ja, want je moet inderdaad ook tegen mensen gaan zeggen, ik ga even X'en in plaats van Twitteren. Dat is een beetje gek, hè? En sowieso, hè, het is een naam die dus in elk land weer anders wordt uitgesproken, omdat het om een letter gaat. En jij zegt, het is zijn lievelingsletter, de X, de X. Ja, dat begint meer dan 20 jaar geleden. Toen heeft hij X.com opgezet. Dat is een voorloper van betaaldienst PayPal, waar hij bij betrokken is geweest. X.com leidt nu overigens naar Twitter.com. Dus daar zie je alweer een verwijzing in. Maar je hebt SpaceX, dat is zijn ruimtevaartbedrijf. Je hebt Tesla Model X, daar zit ook die X in. En hij heeft een nieuw bedrijf opgericht in kunstmatige intelligentie. Het heet XAI. Dus op allerlei manieren komt die X terug in zijn leven. Tot slot, want Twitter kreeg natuurlijk concurrentie van Facebook. Die hadden, of Meta in ieder geval, het moederbedrijf, die kwamen ook met een eigen Twitter, noem ik het maar even. Ja. Heeft het daar nog iets mee te maken? Nee, ja, dat is Threads inderdaad. Die is nog geen maand oud. Dit is echt al een plan dat er al langer ligt. En de concurrentie tussen die twee gaat natuurlijk gewoon door. Maar hij hoopt zich natuurlijk met deze nieuwe app natuurlijk wel te gaan onderscheiden van de rest. Maar of dat gaat lukken, hè, ook met zo'n marktplaatsfunctie, zijn er heel veel alternatieven om dingen te verkopen op heel het internet. Dus wel best wel een uitdaging, denk ik. En dat Threads loopt dat? Is dat ook steeds meer een concurrent aan het worden? Ja, nou, ze hebben meer dan 150 miljoen geregistreerde gebruikers. Dat is volgens mij het laatste getal. Maar heel veel daarvan lijken niet terug te komen. Maar goed, wat nieuws is interessant, maar daarna moet je mensen wel bij zien te houden. Maar het is nog zo vroeg voor die app van Meta dat we pas over een paar maanden kunnen zeggen of dat een beetje aanslaat of niet. Oké, nou, dankjewel voor al je info, Nando. Graag gedaan. De 5 voor 6. Dan heb ik weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Wie in Amsterdam de torens van de historische Zuiderkerk, Oude Kerk en Westerkerk wil beklimmen, komt deze zomer van een koude kermis thuis. Tower Tours, die de rondleidingen sinds 1986 organiseert, zit zonder contract. De rondleidingen moeten naar eigen zeggen de beklimmingen Europees aanbestedingen. Waar we aanbesteden, waardoor ook buitenlandse partijen kunnen meedingen, want zo gaat dat dan. CDA-raadslid Boomsma snapt in ieder geval niets van dat besluit. Het is natuurlijk volkomen idioot. Ik bedoel, alsof allerlei Bulgaren of Polen of Italianen dan hier naar Amsterdam moeten komen om mensen rond te leiden in de Oude Kerk. Dat slaat nergens op. Ja, omdat dus ook geen van de geïnteresseerde partijen tot nu toe heeft voldaan aan de eisen van de gemeente, blijven de trappen omhoog dus voorlopig dicht. En dat betekent ook dat er minder kennis beschikbaar is over deze historische gebouwen. Die torens denk ik wel wat van wat later. Ik weet niet precies welk jaar. Maar ja, daarom, ik zou eigenlijk een gids moeten krijgen om mij dat allemaal te vertellen. 4. De TikToker Summer Maple, echte naam Fuka, is geboren in Japan, maar werd 20 jaar geleden ontvoerd door haar moeder naar de Verenigde Staten. Ze werd verteld dat haar biologische vader haar had verlaten, maar Fuka vertrouwde het verhaal niet. Startte 2 jaar geleden een onderzoek, een zoektocht. Eerst via Facebook, maar het leverde weinig op. En na het delen van haar verhaal op TikTok kwam het dan toch tot een weerzien met haar vader. I heard from him actually after I posted a TikTok video and it got like 4 million views and finally I think someone reached him and so he messaged me and was like, of course I remember. So yeah, TikTok basically changed my life. Ja, Fuka's vader was haar zeker niet vergeten. Sterker nog, hij was zelf ook op zoek. Uiteindelijk sloten ze elkaar in Japan in de armen in Kyoto. 3. De politie gebruikt bij alcoholcontroles rondom festival de Zwarte Cross in de Achterhoek de sniffer, een voorselectieapparaat waar chauffeurs in moeten blazen. Ruikt die machine onraad, dan moet er echt geblazen worden in dat welbekende pijpje. Bij aankomst op het festival afgelopen vrijdag werd er nog gelachen om die blaascontrole. Zogenaamde sniffer, maar dat was even moeilijk voor jou. Ja, ging fout. Je zei dat ik te veel alcohol in mijn lichaam had, maar... Maar de tweede test viel gelukkig mee. Waardeloos apparaat. Maar man, hoe zit het bij jullie als jullie hadden moeten blazen? Oh, dat had perfect geweest. Hoewel een gewaarschuwd mens voor twee zou tellen, zijn er vandaag, de dag waarop alle festivalgangers weer naar huis gaan, binnen no time veel chauffeurs onder invloed betrapt. Alleen al in het eerste uur van de alcoholcontrole zijn er 5 bestuurders betrapt. Ja, bijzonder verschijnsel in de Russische stad Jelets. Het had iets weg van een apocalyptische sneeuwstorm. Что за апокалипсис происходит здесь? Это просто реально апокалипсис. Maar geen sneeuw. Het bleek om miljoenen eendags vliegen te gaan, die allemaal eens onder het wateroppervlak vandaan kwamen om zich voor te planten. Ze gelijk hun dood vonden ze ook, want ze sterven binnen een paar uur na dat uitvliegen. Maar daardoor liggen de straten van Jelets de komende dagen bezaaid met de resten van de vliegjes. 1. Het boek Welcome to Sex, dat vorige week in Australische boekhandels is verschenen, doet het nodige stof opwaaien in het land. Conservatieve politici vinden dat het boek, bedoeld voor kinderen in de puberteit, veel te ver gaat. Why is an Australian retail store selling material like this aimed at our children? Now this book goes on to talk about fingering, handjobs, oral sex, and of course, no children's book would be complete these days without a section promoting transgenderism. Ja, verschillende zaken bieden het boek alleen nog online te koop aan, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van hun medewerkers. Schrijfster Yumi Stein kreeg al veel boze reacties, maar twijfelt niet over de waarde van het boek dat hoog in veel Australische bestsellerlijsten staat. I make no apologies for the book. I'm very proud of it. It's absolutely your choice whether you read it or read it with your kids. Nobody's trying to force anything down anybody's throats. But I do think that education is an absolute cornerstone in preventing sexual abuse. NPO Radio 1. Wat is er nou misgegaan? Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. Dat is natuurlijk toch de grote vraag op het moment dat het alarm afgaat. De vragen bij het nieuws. Waar doe jij het nou voor eigenlijk zo? Waar moet ik aan denken? Waar doe ik het voor? Nee, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is nog best wel lastig om echt de vinger op te krijgen. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. De vragen. Zet dat mensen aan het denken? En de antwoorden. Ja, zeker. Ja, ja. Ik hoop het in ieder geval. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Spanje kijkt daags na de verkiezingen naar een complex politiek landschap. En rond stervoetballer Kylian Mbappé is een transferspel van vele honderden miljoenen euro's aan de gang. Eerst het NOS Journaal, Katrien Straatman. In Israël heeft het parlement ingestemd vandaag met een wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt en de macht van de regering vergroot. Alle uitgebrachte stemmen waren voor. De oppositie had voor de stemming uit protest de Knesset verlaten. Honderdduizenden Israëliërs hebben de afgelopen maanden tegen de wet geprotesteerd. En ook vandaag is het onrustig op straat, ziet correspondent Nasra Habiballah. Ik heb mensen zien huilen op het moment dat die stemming erdoor kwam. Maar nu zie je ook wel dat mensen stenen en andere spullen die ze kunnen vinden op straat gooien om de boel te blokkeren. Politie die heeft zojuist ook waterkanon ingezet. Dus ja, er is verdriet, maar ook veel woede. Activisten willen naar het Hoge Rechtshof stappen met het verzoek om de omstreden wet ongeldig te verklaren. Bij de Senegalese hoofdstad Dakar zijn zeker 17 lichamen aangespoeld. Volgens een lokale bestuurder gaat het om migranten die verdronken toen hun boot kapseisde. Ze wilden waarschijnlijk naar de Canarische eilanden, een afstand van 1700 kilometer. Op deze zeeroute tussen Noord- en West-Afrika zijn dit jaar al bijna 800 mensen verdronken of vermist geraakt. Steeds meer migranten komen uit Senegal, waar op dit moment grote politieke onrust is. In Griekenland zijn meer dan 60 nieuwe brandhaarden gemeld vandaag. Onder meer op de eilanden Corfu en Evia zijn bosbranden uitgebroken. Ook op Rodos is nog steeds veel overlast door bosbranden. Inmiddels zijn daar bijna 20.000 mensen uit dorpen en hotels gehaald. En in Algerije zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door bosbranden, melden de autoriteiten. Die branden woeden in het bergachtige noorden van het land. 1500 mensen worden geëvacueerd uit het gebied. Net als in Zuid-Europa is het ook in Algerije al een tijd extreem heet. En Arno Kamminga heeft op de wereldkampioenschappen zwemmen in Japan zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. Kamminga tikte in Fukuoka aan in 58 seconden en 72 honderdste. De Chinees Qing Haiyang was ruim 1 seconde sneller. Kamminga moest de tweede plaats wel delen met een Italiaan en een Amerikaan. Twitter heeft het logo veranderd in een X. En daarmee lijkt het erop dat de laatste dagen van de merknaam Twitter zijn geteld. Twitterbaas Elon Musk had al aangekondigd dat het beroemde blauwe vogeltje zou verdwijnen en plaats zou maken voor de letter X. Musk heeft altijd al gezegd dat hij iets heeft met de letter X, zegt techredacteur Nando Kastelein. X.com begon hij ooit als voorloper van PayPal. Daarnaast komt het terug in SpaceX. Hij heeft ook een Tesla-model dat X heet. En hij heeft onlangs een nieuw bedrijf opgezet. Een bedrijf op het gebied van kunstmatige intelligentie dat hij XAI heeft genoemd. Dus je zou kunnen zeggen dat X echt een beetje een lichte obsessie van hem is. Wie nu X.com intoetst, komt op de website van Twitter terecht. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé lijkt een transfer te gaan maken naar Saoedi-Arabië. Al-Hilal wil 300 miljoen euro betalen voor de spits. Mbappé, die nog een jaar onder contract staat bij Paris Saint-Germain, zou bij de Saoedische club een jaarsalaris van 700 miljoen euro kunnen krijgen. De afgelopen maanden zijn tal van spelers uit Europese topcompetities door Saoedische clubs aangetrokken. Het weer nog, hier en daar nog wat felle buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanavond de opklaringen, morgen zon, stapelwolken en plaatselijk buien. Het wordt ongeveer 20 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. De files zijn alweer bijna opgelost. Er staat nog maar 40 kilometer. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht sta je nog wel 10 minuten in de file bij knooppunt Klaverpolder. Op de A67 Belgische grens Eindhoven 25 minuten oponthoud tussen de grens en Veldhoven. Komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar nog dicht. De andere kant op daardoor ook file tussen knooppunt Leenderheide en Eersel. Daar staat 8 kilometer, kost je 10 minuten. En door een ongeluk ook een lange file in het noorden van het land op de N370 van Groningen naar Bedum. Bij Groningen Centrum ruim een half uur tijdverlies. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Nu tot 200 euro extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. I'm fighting for to return tomorrow. And I wake up every day saying, well, it's my last day in exile. Al dus de voormalige regio-president van Catalonië, Puigdemont, die al sinds 2017 in ballingschap leeft. Door de uitslag van de Spaanse verkiezingen zou de dag van terugkeer naar Spanje ineens heel snel dichtbij kunnen komen. Mark Visser. Nieuws en Co. En wat van een rechtse meerderheid die opiniepeilers vooraf voorspeld hadden, is het niet gekomen in Spanje. Maar hoe dan wel eruit gaat zien, is totaal onduidelijk na die verkiezingen van gisteren. Want zowel voor rechts als links wordt het ingewikkeld tot vrijwel onmogelijk om een coalitie te vormen. Correspondent Miral de Bruyne in Spanje. Het is dus niet druk naar rechts geworden. Hoe komt dat? Nee, die ruks naar rechts die lijkt het niet te zijn geworden. Vox en PP hebben dus allebei niet het aantal stemmen gekregen die in de peilingen waren voorspeld. De laatste peilingen waren dan ook van begin vorige week en de kiezer heeft dus anders gestemd. We spraken vanmiddag een Spaanse politiek duider. En hij zei dat het erop lijkt dat de kiezer geschrokken is van wat PP en Vox-coalities in de regio hebben gedaan. Want na de regionale en lokale verkiezingen in mei zijn daar bijvoorbeeld LHBTI-vlaggen weggehaald van publieke gebouwen, zoals gemeentehuizen. En op sommige plekken zijn theatervoorstellingen of zelfs het vertonen van bepaalde films verboden. En daarnaast is het ook nog eens zo dat er best wel harde taal is uitgesproken over dingen zoals Catalonië of abortus. En daar zijn de kiezers toch echt wel van geschrokken, dacht hij. Ja, vandaar ook dus deze uitslag die je dus wel heel ingewikkeld maakt. En dan is er dus opeens een belangrijke rol ontstaan voor de Catalaanse partij van Puigdemont. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Omdat de coalitie over rechts waarschijnlijk niet gaat lukken, dan moet ze het daarna over links gaan proberen. Maar premier Sanchez die heeft samen met zijn logische linkse partners ook geen meerderheid. En om die meerderheid dan wel te kunnen krijgen, heeft hij de steun nodig van de Catalaanse partij. En daarvan is dus inderdaad het frappante ook nog eens dat Puigdemont sinds 2017 in België in ballingschap zit. Ja, dus het is lastig onderhandelen, maar het zal toch moeten gebeuren wellicht. Maar dat is dus het afwachten. En hoe waarschijnlijk is dan dat die samenwerking uiteindelijk ook komt? Ja, dat is nog wel afwachten hoor. Puigdemont weet namelijk heel goed dat hij de sleutel is voor het smeden van een linkse coalitie. Dus de verwachting is dan ook dat hij hoge eisen gaat stellen. Bijvoorbeeld een referendum als het gaat om de Catalaanse onafhankelijkheid. En dat is iets dat Spanje echt tot op het bot verdeelt. De kans is dus best wel groot dat Sanchez daar zijn vingers niet aan zal willen branden. Ja, ook omdat je misschien rekening moet houden dat het mislukt. En als je teveel misschien dan flirt met de Catalaanse partij. Ja. En er wellicht weer nieuwe verkiezingen aankomen als het niet over rechts en links gelukt is. Ja, dan is inderdaad de enige oplossing nog nieuwe verkiezingen. In Spanje mag namelijk de coalitievorming maar een bepaalde tijd duren. Dus er zit ook wel een beetje haast achter. Dus er bestaat best wel een grote kans dat de Spanjaarden voor het nieuwe jaar nog terug moeten naar de stemlokalen. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, dank je wel. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé kan een megatransfer maken naar Saoedi-Arabië. Zijn club Paris Saint-Germain en het Saoedische Al-Hilal hebben een akkoord bereikt over een transfersom van 300 miljoen euro. Daarmee zou Mbappé in één klap de duurste voetballer ooit worden. En ook kan hij dan nog eens 700 miljoen zelf per jaar gaan verdienen als salaris als hij besluit om dat aanbod te accepteren. Of Mbappé zelf oren heeft naar een transfer is nog niet duidelijk. Paul Reef, sporthistoricus aan de Radboud Universiteit. U volgt de recente ontwikkelingen rondom de Saoedische sportinvesteringen. Goedenavond. Hey, goedenavond. Wat zo'n overstap. Stel, het gaat gebeuren. Mbappé naar Al-Hilal. Wat betekent dat voor Saoedi-Arabië? Nou, als we het over voetbal hebben, betekent het dat de tijd dat dit soort competities in Qatar, China of Saoedi-Arabië alleen maar vedettes van bijna 40 aantrokken voorbij is. En dat ze dus echt in staat blijken om ook sterren op de toppen van hun kunnen aan te trekken en daar ook grof geld voor te betalen. Ja, want eerst zagen we ze vooral investeren hier in Europa. Hè? Dat clubs werden opgekocht bijvoorbeeld. Maar nu gaan ze dus in eigen land. Ook proberen hun clubs beter te maken. Is dat wat er gebeurt? Ja, eigenlijk de sportstrategie. Er zit een hele grote politieke sportstrategie van Saoedi-Arabië achter. En die is in die zin tweeledig. In de eerste plaats worden inderdaad clubs als Newcastle United hier gekocht en gesponsord door Saudi-Arabië om ja, eigenlijk als uithangbord, als marketing voor Saudi-Arabië. En tegelijkertijd met het oog op het ooit organiseren van een WK voetbal, wil Saudi-Arabië ook zelf een goede voetbalcompetitie en een goed nationaal elftal opzetten. En ja, daar worden eigenlijk alle middelen voor aangegrepen. Want de hoop is dat die spelers beter worden, ook in Saudi-Arabië zelf, als de spelers die er spelen en dus ook stervoetballers ook van een dusdanig niveau zijn waar je alleen maar beter van wordt. Ja, precies. En onder de oppervlakte probeert Saudi-Arabië ook, daarmee kopiëren ze Qatar ook een beetje, een eigen academy op te zetten, de Maat Academy, die ook met heel veel Nederlandse clubs wil samenwerken, zoals FC Twente en Feyenoord ook, om hun eigen spelers op te leiden. Dus het is echt een heel grote strategie achter. En de hoop voor Saudi-Arabië hierbij is ook dat nu door de voetbalcompetitie te privatiseren in Saudi-Arabië, dat er ook echt geld mee wordt verdiend. Nou, 700 miljoen, dat zul je niet snel terugverdienen, maar er zit ook echt een plan achter. Maar waar komt dat geld dan vandaan? Een aantal jaar geleden heeft de regering van Saudi-Arabië besloten om op termijn af te stappen van olie als hoofdinkomstenbron. En daarvoor is een heel groot staatsinvesteringsfonds opgezet, de Public Investment Fund. En daar zit ongeveer 700 miljard op jaarbasis in. En dat Public Investment Fund heeft ook 4 van de grootste clubs van Saudi-Arabië, waaronder ook Al-Hilal, eigenlijk heeft daar de meerderheid van de aandelen. Dus dit geld komt eigenlijk direct uit de staatskas van Saudi-Arabië. En dan worden dus miljarden in tijdelijke contracten voor Mbappé, wat hij wil waarschijnlijk toch ook weer, als hij het al doet, na een jaartje weer naar Europa, naar Real Madrid bijvoorbeeld. Dat is het wel waard? Er zijn geen slimmere investeringen die je met dat geld kan doen? Nou, vanuit het Public Investment Fund wordt ook in andere zaken wel geïnvesteerd. Maar hier zijn echt duidelijk 2 doelen die de regering voor ogen heeft. In de eerste plaats, ja, je haalt de allergrootste sterren van de wereld naar je land. En je genereert gewoon ontzettend veel aandacht voor je land. En dat doet Saudi-Arabië ook met andere sporten, hè, van golf en cricket tot de NBA eigenlijk. Dus dat betaalt ze misschien niet direct terug, of niet direct uit. Maar de hoop is wel en dat is eigenlijk het tweede doel, dat als afgeleide van al die sportinvesteringen er ook op andere commerciële vlakken meer deals met Saudi-Arabië worden gesloten. Of dit zich echt direct terugverdient, dat is echt de vraag. Maar er zit wel een plan achter. Ja, en wat denkt u van Mbappé zelf? Denkt u dat hij hier trek in heeft? Nou, ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar als inderdaad de deal is van je mag hier 1 jaar voetballen en we betalen je 700 miljoen euro en daarna mag je weer weg, ja, dan is het heel moeilijk om nee te zeggen natuurlijk. Ja, ook omdat hij het dan bij PSG niet zo naar zijn zin heeft, dat blijkt wel. En dan is het een mooie tussenstap wellicht. Dank u wel, sporthistoricus aan de Radboud Universiteit, Paul Reef. Helene Geest bij de AWB. Laatste staartje van een rustige avondspits, mag ik dat zo zeggen? Ja, absoluut. Ja. Maar op de A67 heb je wel heel veel vertraging nu nog. Vanaf de Belgische grens tot Eindhoven is het oponthoud nog bijna een uur, want ze zijn daar een vrachtwagen en een personenauto aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. De bewijzen dat de loslopende leeuw van Berlijn in werkelijkheid een wild zwijn was, stapelen zich verder op. Volgens Duitse media zijn er uitwerpselen gevonden waaruit blijkt dat het dier voornamelijk planten eet. En verder zijn er ook haren gevonden die in de richting wijzen van een wild zwijn. Vorige week startte de politie nog een grote zoekactie naar de leeuw. Daarbij zetten ze een panzerwagen, drones en een helikopter in. I know that real love is crazy. A Good Heart van Fergal Sharkey. De bosbranden op de Griekse eilanden Corfu, Evia en Rhodos zijn nog niet onder controle. Op verschillende plekken komen er juist steeds weer kleine brandjes bij. Voor de laatste update naar onze correspondent Thijs Kettenis op Rhodos. Thijs, wat is de situatie daar? Nou, die branden die zijn na 7 dagen nog steeds niet onder controle. Sterker nog, ze breiden zich uit en slaan over. Vandaag zijn opnieuw 5 dorpen geëvacueerd om die reden. Vandaag is het probleem vooral dat de wind heel hard is en heel vlagerig. Dus dat wakkert die branden natuurlijk heel makkelijk aan. Daarbij is het natuurlijk ook nog steeds heel heet met temperaturen tot 40 graden. Dus het is gewoon heel lastig om die branden te blussen. Van wie krijgt de Griekse brand weer hulp, want dat lijkt me nodig. Ja, nou, die komt echt van alle kanten. Internationaal. De EU heeft via een EU-mechanisme heel veel hulp gestuurd. Maar ook landen individueel. Dan moet je denken aan Turkije. Nou, dat is wel opmerkelijk. Het is natuurlijk een buurland. Maar Turkije en Griekenland die staan niet altijd op goede voet. Desondanks stuurt de Turkije dus blusvliegtuigen. Roemenië heeft dat gedaan. Slowakije, Israël, Cyprus, Jordanië. Nou, dat rijtje gaat nog wel even door. En we zien ze de hele tijd opstijgen ook hier vlak bij ons vandaan waar we nu zijn. Want het is op een paar kilometer hiervan zijn die branden. En die vliegtuigjes die vliegen werkelijk waar af en aan en ook helikopters. Naast natuurlijk de brandweer die hier die ook in alle dorpen zijn. En vanuit hier steeds naar de brandhaarden gaan. En daarbij worden ze geholpen door vrijwilligers. Zoals Matteo de Jong, een Nederlander die al 25 jaar op het eiland hier woont, op Rhodos. En hij helpt kleine brandjes te doven voordat ze te groot worden. Het is 4 dagen geleden is het afgebrand. Maar er zit nog vuur in de grond. Dus als het zo hard waait als nu, dan begint het weer te gloeien. En dan krijg je overal van die kleine brandjes. En deze hele grote brand hier, die is 2 dagen geleden begonnen. Alleen maar door een gloeiend kooltje. En nou is dat het effect daar. Ja? Dan brandt het hartstikke hard. Maar voor de kleine groepjes, wij gaan eigenlijk gewoon naar dat soort plekjes waar een beetje rook is. Want wat maakt dat gevaarlijk? Nou ja, er zit weer een heuvel naast vol groen bos. En dan kan je dat misschien nog uitmaken voordat het de bomen inslaat. Dus dat is belangrijk. Ja, dat alles om het te voorkomen. Thijs, zoals gezegd, ook op andere Griekse eilanden dus branden. Hoe is het daar? Je noemde al Corfu. Dat is natuurlijk ook een eiland dat heel populair is bij toeristen en ook Nederlandse toeristen. Daar is een grote brand sinds gisteren op in het noordoosten van het eiland. Daar werden ook bewoners en toeristen geëvacueerd. 2500 waren dat er. Dat ging deels ook weer, zoals we dat eerder gezien hebben op Rhodos, vanaf de stranden werden zij op veiliger plekken gebracht. Het goede nieuws is daar dat een deel van die gasten, hotelgasten, weer terug is gebracht naar het hotel met bussen. Daar in dat deel waar zij zaten is het gevaar kennelijk geweken. Maar die branden die zijn nog niet uit. En dat geldt zeker ook niet voor het eiland Evia. Dat is het na Kreta het grootste eiland in Griekenland, dichtbij Athene. Dat eiland is 2 jaar geleden heel hevig getroffen door bosbranden. Er zijn grote delen in vlammen opgegaan. Nou, nu zijn ze weer aan de beurt in het zuiden. Die brand daar is groot en hevig en ook nog niet onder controle. Oké, dankjewel Thijs. En dus terwijl jij dit vertelt, komt er nu ook een persalarm voor die 3 Griekse eilanden. Dat is aangescherpt vanwege die bosbranden. We gaan weer even naar Boxmeer, naar die daags na de Tour. Natuurlijk eigenlijk elk jaar weer. Daar de grote renners komen. Altijd de hoop ook dat de gele truidrager komt. Vincent Verijn. En dat is gelukt om die te strikken. Jonas Vingegaard. Zeker, en ik sprak daar ook over met de tourorganisator. Terwijl er trouwens nu wel behoorlijk noodweer losbarst. Ja. Ik sprak erover eerder met de organisator van de Ronde van Boxmeer. Die zei ook, ja, het is een heel gedoe om zo'n tourwinnaar te strikken. Het is een beetje dealen, het is een kwestie van contacten. Maar uiteindelijk is het dus gelukt dit jaar, zijn ze heel blij mee. Ik sta op dit moment naast het parcours in de Spoorstraat. Dan fietsen ze straks 40 rondjes van 2 kilometer. Maar dat duurt nog even, dat is om 8 uur. Op dit moment is er een reclamekaravaan, zoals we die ook wel een beetje kennen van de Tour de France. En als ik nu naar links kijk, zie ik een fanfarekorps met deelnemers met paarsrode pakjes aan. Die een beetje staan te kijken van, ja, het regent heel hard. We proberen uit alle macht ergens te schuilen. Nou, ik hoop voor ze dat het gaat lukken. Het is hier gezellig druk. Ronde van Boksbeer is namelijk niet alleen een sportevenement, ook een sociaal gebeuren waar mensen bijkomen, met elkaar komen om te praten. Natuurlijk over de 3 weken Tour de France. Maar veel mensen die ik vanmiddag sprak zijn toch ook wel speciaal gekomen om inderdaad die tourwinnaar Jonas Vingegaard te zien. Ja, dat is wel iets heel unieks. Dat is al heel lang niet gebeurd. Dus dat is wel een reden dat wij hier nog langer blijven. Ja, omdat we het leuk vinden. Ja, wij komen uit Boksmeer, dus we gaan elk jaar gewoon wel even kijken. En dan meestal gaan we met de kinderen even naar het kidsplein toe. En dan straks eens de profs kijken. Vandaag komt ook nog de winnaar. Maakt dat u nog wat uit? Nee. Nee, dat maakt voor mij niet. We gaan toch wel elk jaar kijken, dus dat maakt voor ons eigenlijk niks uit. We komen niet extra daarvoor, zeg maar. Deze traditie van criteriums, wat is dat nou? Wat het zo bijzonder maakt? Vroeger waren er veel meer criteriums. En ja, dit is wel een bijzonder, sowieso daags naar de Tour. En toch ook een hele bekende in Nederland. Dus ik denk dat het wel heel apart is. En vooral ja, als je dan toch nog zo'n grote renners aan kunt trekken, die willen komen. Dus dat vind ik wel mooi. Er is net 3 weken Tour de France geweest. Komt u weer hier kijken? Wat is er zo leuk aan zo'n criterium? Het is, het leuke is er ook om hen vaak. Die VIP's en zo, dat vind ik ook wel leuk om naar te kijken. Die zijn ook heel belangrijk op die rondedagen natuurlijk. Hè. Ja. Wat voor VIP's komen er dan allemaal? Nou ja, de sponsoren en een hoop voor mensen die gezien willen worden. Daar kom ik dan kijken vaak. U vindt dat leuker dan de renners? Ja, ja, die renners die gewoon zo hard, daar kun je juist niks van zien. Hè? Ja, om 20 uur, om 8 uur vanavond, dan is de start. Dan kunnen we niet alleen Vingegaard hier zien, maar ook Dylan van Baarle, Wilco Kelderman en etappenwinnaar Wout Poels. En er wordt hier langs de kant ook wel een beetje gespeculeerd wie er dan gaat winnen. Want ja, ik wist dat niet, maar dat schijnt van tevoren dan te worden afgesproken. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk gewoon een soort publiek geheim. Ja, nou ja, als ik, dat ligt dan misschien aan mij, maar als ik mijn geld ergens op moet zetten, zou het dan wel Vingegaard zijn. Want ik begrijp dat hij voor een bedrag, dat hoorde ik namelijk ook van de organisator, ergens tussen de 40.000 en de 100.000 euro, dat is er betaald. Ja, dat kan 70.000 zijn of 90.000 of 40. Maar in ieder geval, hij is voor heel veel geld aangetrokken. Ja, dan lijkt me dat hij ook wel als eerste over de streep moet komen. Ja, dat is wel ook het plaatje wat je dan wil terugzien bij de media en op alle sites. Dat hij daar dan gewonnen heeft, dat is dan zijn geld wel waard. Nou oké, veel plezier dan nog eventjes. Verslaggever Vincent van Rijn dus, bij dat criterium van Boksmeer daags na de Tour. Dat was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaart. Waar gaan jullie het over hebben? Hey Mark, we gaan het hebben over vliegtuigen, boze passagiers en de krimp van Schiphol. CEO Marjan Rintel staat exact een jaar aan de top van KLM. En ik praat een half uur met haar over de toekomst van de vliegmaatschappij. Dat zo. Nu eerst de hoofdpunten nog van het nieuws met Gert Kluk. Nog een heel fijne avond. NPO Radio 1. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de 3 Griekse eilanden Rhodos, Corfu en Evia aangescherpt van groen naar geel. Dit heeft te maken met de hevige bosbranden in de verschillende gebieden. In Israël heeft het parlement ingestemd met een wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt en de macht van de regering vergroot. De oppositie had voor de stemming uit protest de Knesset verlaten. Bij Senegal is een boot met migranten gezonken. Zeker 17 lichamen zijn aangespoeld. De migranten wilden waarschijnlijk naar de Canarische eilanden, een afstand van 1700 kilometer. De communicatiesystemen van hulpdiensten, energiebedrijven, Schiphol en de Rotterdamse haven zijn gevoelig voor hacks. Dat zeggen experts van een beveiligingsbedrijf. Vooral het radiosysteem Tetra, dat veel gebruikt wordt, is volgens hen kwetsbaar. Het weer vanmiddag nog enkele felle buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanavond opklaringen, morgen zon, stapelwolken en plaatselijk buien. En het wordt ongeveer 20 graden. En dan is de verkeersinformatie Helene de Geest. Met nog 1 hele lange file en dat is op de A67, Belgische grens Eindhoven. Tussen de grens en Veldhoven-West is de vertraging ruim een uur. Ze zijn naar een auto en een vrachtwagen aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Een vliegreis met een blauwe vogel van KLM. Er werden ooit liedjes over gezongen. Wij zijn trots op hem, onze KLM. Die zijn vogel stuurt naar Oostenwest. Zijn pilotens haar is van zessen klaar. Onze KLM is veel vlug en best. Het jaar 1937 was dat. Het sentiment lijkt veranderd. Voelt de topvrouw van KLM dit ook? En hoe gaat ze om met boze passagiers, de naweeën van corona en de grote druk om veel meer te doen aan klimaatmaatregelen? Het komende half uur praat ik met de president-directeur van KLM, Marjan Rintel. Mevrouw Rintel, fijn dat u er bent. Welkom. Dank. U staat nu een jaar aan de top van KLM. Kende u het liedje eigenlijk of niet? Nee, ik kende het niet. Maar ik ga het zeker opzoeken als ik straks thuis ben. Ja? Ja. Het is wel een beetje het KLM-gevoel dat u herkent. Nou ja, dit zegt iets over de historie en ook van KLM. Dus het is altijd goed om naar te kijken en van te leren. Een jaar bent u nu de baas. Daarvoor was u directeur van de NS. En eerder werkte u ook al bij KLM. Dus u kent het bedrijf goed. U bent eigenlijk terug op het oude nest, kunnen we wel zeggen. Wat is dat KLM-gevoel voor u eigenlijk? Nou ja, allereerst werken we bij KLM met heel veel collega's, 30.000 collega's. En houden we daarmee ook Nederland in verbinding met de rest van de wereld. Hè, 170 bestemmingen. Ja, en als je dan door het bedrijf heen loopt en kijkt met hoeveel energie...